کلا والقمر واللیل اذا ادبر وصبح اذا اسفر انها لاحدى الكبر. اس اللہ تعالی ذکر کئی دا منکرین و انکار اللہ تعالی بیانئی او اللہ تعالی ذکر کئی دا قرآن کریم حقانیت بیانی گی دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم حقانیت بیانی گی او دلائل بیانی گی پاغیبن کلا ہیچ چاری دا سی ندا یعنی دی منکرینو لینکار ہیچ چاری پکار نو کلا ہیچ چاری دا سی نو پکار دویم قول لمبسرین دارا چی دا کلا پا مانا دا حقا نصر دی یقینی و حق خبر دا والقمری قسم دی پاغس پوگمائی باندی واللیلی و پاغش پا باندی ازاد بر کل چی شاو گردی کل چی شپا شاو گردی نو صبح ازاز پر کل چی سبا روخانه شي کله چې سبار نه وکي په دې شپه باندې قسم دی او دغه سي پرې سپوک مې باندې قسم دی په دې سبا باندې قسم دی کله چې راخ روخانه شي انها لاحدى الكبر یقینا دا لاحدى الكبر دا یو دا یو لوی انها لاحدى الكبر انها ضمیر راجع دی آیاتونو ته او دلیلونو د قران کریم ته انها لاحدى القبر یا دا ضمیر راجره سقر تا او یا تکذیب تر راجره یا قیامت تر راجره انها لاحدى القبر یقینا دا قران کریم یقینا دا دلائل دا توحید دا الله تعالی لاحدى القبر دا دے یو دا لوی چیزونه دا دے لوی دا لوی چیزونه لاحدى القبر دا یو دے دا لوی چیزونه په قیامت کې هډه رہے وتونه دي کنه په قیامت کې رہے وت ډیر چیزونه دي نو دا سقر چیرې لاحدى القبر دا یو د هیبت چیرې دا ډیرو هیبت د چیزونو نه دا دا ډیرو هیبتونو د چیزونو نه دا یو چیز دی بس نذیر للبشر ير ورکون کې انسانان د پاره نذیر للبشر نذیرن دا صفت د قران د پاره او صفت د نبی صلی الله علیه وسلم د پاره او یا صفت د پاره د سقر دا اور د جهنم چره دا یره ورکون کې انسانانو ته ډېر پاره ځان د ګناهونو نه بچ کی یا نبی علیہ السلام او قران چره یره ورکو یره ورکون کې انسانانو ته لمن شاء منکم هغه چاله چې غواړي منکم تاسو نه ایت تقدمه چې مخ کی شي او یت اخر یا ورستو شي دا قران کریم نصیحت د چاره پاره دی نبی علیہ السلام د نصیحت د چاره پاره دی لمن شاء منکم ایت تقدمه چې مخ کی شي ایمان راوړل ته او یت اخر او یا ورستو شي یعنی کوپر وکي دا قران کریم اغه تیار ورکون کړي او یاد نبی صلی الله علیه وسلم اغه تیار ورکون کړي ای یتقدم للایمان ایمان راوړل ته مخکې شي او یتاخر یا ورستو شي نه کوپر او شرک پاتې شي کل نفس بما کسبت رهینه هر یو نفس چې بما کسبت خپل عمل باندې رهینه تون غاڼه دي پس چا چې کوم عمل کړي رهینه تون په معنا د مرهونه تون سره هر یو انسان چې په خپل عمل کې راګیر دي هر یو انسان چې د خپل عمل په عذاب کې غره گیر دی رهینتون معنا مرهونتون هر یو نفس چې به ما کسبت کوم عمل چې کړی رهینتون پاغه کې راگیر دی پاغه کې غاڼه دی الا اصحاب الیمین مگر خیل اسوالا الا اصحاب الیمین ته دې معنا څه شه ده یعنی چاته چې عمل نامې په نیک چاته چې عمل نامې ملاوي شي په خیل اس باندې ایمان نه راوړی دی عمل صالح کړی دی نو هغه داسې دی لکه خپل قرض چې قرضداري ته ادا کړي رهینتون هر یو سړی خو گانه دی لکه یو سړی چې په قرض کې گانه ای الا اصحاب الیمین مگر هغه خیل اسواله خلق چری هغه د گانې نه هغه ځان بچ کړی دی هغه داسې دی لکه خپل قرض چې هغه قرضداري ته ادا کړی په جناتین یتساءلون په جنتونو کې وي یتساءلون یو بل نه تپوسونه کوي یتساءلون تپوسونه کوي عن المجرمین د مجرمان نه ماسله کوم بي سقر چې څه شي را داخل کړی تاسو لري او د جهنم ته دا مجرمان نه تپوس کوي چې تاسو لري جهنم ته ولي راغلي اصحاب الیمین یعنی جنتیان به تپوس کوي قالوا هغه وو تو لم نکم من المسلین نو مونږه مونږ کوون کی دا سبب دی لپاره د دخول د سقر جهنم ته مونږه ذکر راغلل چې مونږه مونږ نکاو بیلماز او ډیر زیات یو دویم ولم نکونه تعمل مسکین او نو مونږه چې خوراک مرکو مسکینانو ته مسکینانو ته خوراک نه ورکو او دریم وکنا نخوذ مع الخائزین او مونږه و چې مشغولیت کېدل او په عباسو کې مال خائزین دغه مشغولتیا کوونکو سره باطل مجلسونه د کوپر او د شرک د دیموکراسي د پیسکو بجور د گانو بجانو او د عید میلاد النبی عرسونه و غیره په بدعاتو کې بس نه ماګانو کې بس داغه سره مونږ ناسو علامه علی سیرم تولاری تفسیر روح المانی کې لیکل دي په کوم جلسو کې په کوم اجتماعاتو کې چې د صحابه کرامو عیب ویل کېږي هغه پرې کې داخل دي. وکنا نخوض مال خائزین، د ډمانو سره یو ځای وو، د مشرکانو سره یو ځای وو، جمهوریانو سره یو ځای وو، د سنیماګانو والا سره، د رسمونو د بدعات والا سره مونږ یو ځای وو. کنا نخوض مال خائزین، او وو مونږه چې مشغول کېدلو په عبسو کې مال خائزین، دغه عبس کار کوونکو سره، د مشغولتیا کوونکو سره. وکنا نکذب بیوم الدین، او وو مونږه چې دروغجن ګڼه مونږه بیوم الدین، هغه ورځ د جزا ورځ د قیامت چې هغه مونږه دروغجن ګڼله. حتی اتانا الیقین، تر دې پورې چې راغی مونږ ته یقین، مونږ ته راغی د یقین نه مراد چیرې مرګ دی. مخکې د هغې تفصیل ویلی شوی مرګ ته سورې حجر کې دا 99 نمبر آیات کې بیان شوی، حتی یاد یکل یقین، مرګ ته یقین ځکه وایي چې دا یقین راتلونکی دی، پس مونږ ته مرګ راغی. فماتن په هم شفاعت شافعین، نو پیده به نه ورکوي دوی ته سفارش، ته سفارش کوونکو د چا چې دغه مخکې صفاتی نو هغه ته سپارش، د سپارش کوونکو پیدا نه ورکوي. فما لهم عن التذکرة معرضین، نو څه وجر دی خلکو لپاره عن التذکرة چې د نصیحت د قرآن کریم نه معرضین، مخ اړوونکي دي. الله تعالی وایي څه وجه ده، اے خلکو د قرآن کریم نه ولې اعراض کوئ؟ فما لهم عن التذکرة، نو څه وجر دی خلکو لپاره عن التذکرة چې د نصیحت د قرآن کریم نه معرضین، مخ اړوونکي دي. کانهم حمر مستنفره، ځان پر آیتونو باندې پوه کوي، ګویا کې دیو خردي مستنفره تختیدونکي، فرت چې هغه تختی من قصره د زمرینه. الله تعالی وایي چې د دې خلکو مثال، د دې بيدینه خلکو مثال چې د قران نه تختی، نو داغي مثال داسې دی لکه وحشی خره، دا داسې دی لکه خرچی د دوو خپو خردي، یو د سرور خپو خردي، یو د دوو خپو خردي، چې د قران د بیان نه تختی. الله تعالی وایي دا د دوو خپو خر دی، او د قران کریم بیانون کې هغه قصوره هغه داسې دی لکه د زمري پشاندگی، یا قصوره ویل کېږي زمري ته، یا ویل کېږي ښکار کوونکی ته. نو د قران کریم بیانون کې چیرې هغه پشاند ښکاری باندې دی، نو ښکاری که ښکار کوي کنه په مشرکانو باندې، په جمهوریانو باندې، په هغه باندې رد کوي، په بدعتیانو باندې رد کوي، بریلیانو باندې، شیعهګانو باندې، نو د مثال د ښکار کوونکی دی. او دا کم خلک چې قران نه تختی، الله تعالی وایي دغه مثال داسې دی لکه حمار وحشي، لکه خردی کې هغه پاغي باندې زمرې ورشي په ځنګل کې هغه ته وتختی، یا هغه حمار وحشیان دی په ښکار باندې کله ښکار کوون کې ورشي نو هغه تختی. الله تعالی ډیره زیاته عجیبه خبره کړې ده، کانهم حمر مستنفره، ګوی کې دی هغه خردی تختیدونکې، فرت من قصره چې هغه تختی زمرینه. بل یریدو، بلکې غواړي، بل یریدو کل امرئ منهم، بلکې غواړي هر یو سړی دیونه، ایو تاسو په منشره چې ورکړلې شي هغې ته، سوهپن پاڼې منشره خورې ورې، د دې سمانا ده. الله تعالی وایي چې هر یو انسان دا غواړي چې ما ته قرآن راکړ، چې ما ته کتاب راکړلی شي په شان د قرآن کریم باندې، ما ته دا راکړلی شي، دا الله تعالی طرف نه ما ته پیغام راکړلی شي، دا کتاب حق دی، او دا دا, دا پیغمبر چیرې دا حق دی. بلکې غواړي هر یو د دېونه، د دې منکرینو نه، ایو ته چې ورکړلی شي هغې ته سوهپن پاڼې منشره خورې ورې، خورې ورې پاڼې هغې ته ورکړلی شي چې په هغې کې پیغام د الله تعالی طرف نه، چې دا پیغمبر حق دی او دا کتاب حق دی. هر یو دا غواړي، کله دا هېچرې نشي کېدلی، هېچرې دا نشي کېدلی، یعنی هر چاته دا پاڼې نشي ورکړل کېدلی د دې پیغمبر د حقانیت دپاره، کله هېچرې داسې نشي کېدلی. کل بل لا یخافون الاخره، بلکې نه یریږي د آخرت نه، کلا یقینا، کلا په معنا د حقا سره دی، دی یقیني خبره ده. انها تذکره، یقینا دا قران کریم د نصیحت کتاب ده. فمن شاء ذکر، نو چې چا خو خوښ هغه نصیحت واخلي، او ما یذکرون الا یشاء الله، او ناخلی دیو نصیحت مگر هغه چې غواړي الله تعالی. تذکر چې اخلي نصیحت، چې اخلي دا په مشیت د الله تعالی باندې، د سار نه ناشته قران کریم تر ماسپخینه پوري، دا خود الله تعالی په مشیت باندې دی. دا څوک چې الله تعالی ته زیات نږدې شي، الله تعالی خپل کتاب ته کینه، او ما یذکرون الا یشاء الله، او ناخلی دی نصیحت در مگر چې وغاړي الله تعالی. هو اهل التقوى، الله تعالی لایق دی دی چې یرتي وشي. و اهل المغفره، او الله تعالی لایق دی بخنه کولو. هو اهل التقوى، الله تعالی لایق دی دی خبرې چې دا غینه یره وکړلی شي، ځان د شرک نه بچ کړلی شي. و اهل التقوى، و اهل المغفره، او الله تعالی لایق دی چې الله تعالی لایق دی بخنه، الله تعالی لایق دی بخنه، الله تعالی مونږ ته بخنه وکړه، الله تعالی زموږ گناهونه معاف کړه، الله تعالی ته د یری، الله تعالی ته لایق دی چې مونږ ستانه یره وکړو. الله تعالی منګستانه یریدون کې بندګان یو الله تعالی زموږ ګناهونه معاف کړه الله تعالی ته اهل المغفره ته د مغفرت او تر بخشش او تر بخنه لایق الله تعالی موږ زموږ ګناهونه معاف کړه.